i tam ze zboru w Toruniu i ja patrzę, wszystkie tylne ławki zajęte, a z przodu 3 albo 4 wolne. No i napisałem mu, że widać, że tacy skromni, pokorni bracia wszyscy z tyłu siadają. Patrzę, że u nas też wszyscy zaczynają od końca. To zawsze bezpieczniejsze, tak? Żeby ktoś nas... No, wiecie, o co chodzi. Ci, co czytają Biblię, wiedzą, o co chodzi. Przypominam o wyłączeniu telefonów albo wyciszeniu. Otwórzmy, proszę, chyba że znacie to na pamięć i nie musicie śledzić. Myślę, że znacie. Mateusza, 10 rozdział. Od 37 wersetu. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. Kto nie bierze swego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie godny. Kto znajdzie swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. Dość stanowcze słowa, bardzo, bym powiedział, takie wyraziste, zmuszające do zastanowienia. I chciałbym jakby skupić się tylko na tych dwóch pierwszych wersetach, znaczy w zasadzie tym pierwszym, 37. Jest tutaj mowa o miłości do Pana Jezusa, która powinna być większa niż miłość do naszych najbliższych nawet. Pytanie, czy gdy czytamy ten werset, czy badamy swoje serce, jak to jest w naszym życiu z tą miłością? I tak szczególnie ostatnio jakoś tak do mnie to dociera, chociaż to jest prawda, która powinna od początku nam towarzyszyć, że chcę kłaść nacisk i przyglądać się temu, co naprawdę jest istotą, a nie tym, co jest na naszych ustach. Bo wypowiedzieć słowa jest łatwo, tak? Powiedzieć, kocham Cię, Panie Jezu, gdy już tak osłuchaliśmy się z tym stwierdzeniem, gdy kiedyś zdarzyło nam się na przykład to powiedzieć, to później już jakoś tak łatwiej nam to, te słowa wypowiedzieć. I oby tak było, że tak mówimy takie słowa, tylko pytanie, czy to jest prawda o naszym życiu, czy to jest, zapraszamy braci, tutaj z przodu są pierwsze miejsca, można przełożyć te torebki. Także jest pytanie, czy kochamy Pana Jezusa? To jest pytanie do każdego z nas. I chociaż chciałem tym się podzielić, jakby niezależnie od tego, co było ogłoszone tydzień temu, to tak wychodzi, że to akurat się jakoś łączy z tym, co brat Andrzej tydzień temu mówił. I niech to będzie też jakby wstęp do rozmowy, którą będziemy tutaj mieli. Jeszcze dla wielu z nas jest to coś nowego, takie nabożeństwo, gdzie siedzimy w kółku, są zwolennicy i mniejsi zwolennicy tego typu spotkania. Przypomnę tylko, jak to chcielibyśmy, żeby to wyglądało. I jest możliwość, żeby każdy podzielił się. Dobrze by było, żeby wypowiedzi nie były za długie. Możemy mieć różne zdania, możemy się nie zgadzać ze sobą, ale niech zawsze towarzyszy nam miłość do brata, szacunek, traktowanie drugich jako wyższych od siebie. Jeśli to będzie nam przyświecało, to nawet pomimo różnicy zdań, to będzie dobre. Ale w momencie, gdy ciało weźmie górę i jakieś animozje się pojawią, to może być niepotrzebnie, jakoś tam nieprzyjemnie, tak? Jesteśmy, mimo tego, że jesteśmy Bożymi dziećmi, że jesteśmy chrześcijanami, czasami mogą nam, jak to powiem, nerwy puścić, tak? Ktoś może się zdenerwować, że on inaczej myśli niż ja, a przecież ja mam rację. Także to tak mówię, może to brzmi tak zbyt mało święcie, ale no, taka jest rzeczywistość nasza, tak? Co jeszcze chciałem powiedzieć? I zwrócić uwagę na to, że to, co robimy tutaj, staramy się, żeby to było takie naturalne, prawdziwe. I żebyśmy rozumieli istotę tego, co tutaj się dzieje, tak? Czyli zgromadzamy się jako zbór po to, by budować się, zachęcać, jak trzeba, napominać w dobry, zdrowy sposób. I jesteśmy tu też, żeby wsłuchiwać się w Boży głos, żeby dziękować Bogu razem w społeczności, bo możemy to robić w naszych domach, ale Bogu jest miłe, tak? Tak Pan Bóg sobie wymyślił, żeby zbór się zgromadzał i żeby to uwielbienie dla Niego płynęło z większej ilości serc i ust. Gdy śpiewamy pieśni, to nie chodzi o to, żeby odśpiewać jakąś pieśń, tak? Tylko staramy się też dobierać te pieśni takie, żeby one wskazywały na Boga, chwaliły Boga. I może też odnoszą się do nas, do tego, kim my jesteśmy w świetle Słowa Bożego, czy w Bożych oczach. I niech tak to się dzieje, że rozumiemy to w umysłach i w sercach, że gdy śpiewamy je, te pieśni dla Boga, żeby były miłe Bogu i też, żeby były zachętą dla innych nasze śpiewanie. Także jak w sercu nie jesteśmy gotowi, to może lepiej nie śpiewajmy, a jeżeli śpiewamy, to niech to będzie miłe Bogu. Czy coś jeszcze? No tak, co jeszcze? Modlitwa. Zachęcamy wszystkich do modlitwy i to nie jest takie bardzo łatwe, żeby modlić się w szerszym gronie. Gdy jesteśmy sam na sam z Bogiem, to jest nam dużo łatwiej, tak? Po prostu mówimy, bo wiemy, że nikt poza Bogiem nas nie słyszy, ale gdy się modlimy w społeczności, to dobrze jest, jeśli mamy świadomość, że inni też to słyszą, tak? Także z jednej strony chcemy być przede wszystkim przed Bogiem i kierujemy modlitwę do Boga, ale z drugiej strony dobrze jest pamiętać, że inni to słyszą, tak? I niech ta modlitwa będzie też zbudowaniem. Nie jest dobrze, jeśli wygłaszamy kazania podczas modlitwy, to niestety czasami się zdarza, także też starajmy się tego nie robić. No i zachęcam do tego, żeby modlić się, tak? Bóg nas słyszy, jesteśmy w takim gronie, gdzie są przyjazne osoby i nawet jeżeli ta modlitwa wyjdzie nam nieskładnie, zaplącze nam się język, zgubimy słowo, to słuchajcie, naprawdę nic się złego nie dzieje, tak? Tu są życzliwe nam osoby i ważne jest, żeby z serca wyrażać to, co jest w tych sercach. To tyle. Może powiedziałem rzeczy, które są ogólnie wiadome, ale czasami może dobrze przypomnieć. Także powstańmy proszę. Módlmy się i śpiewajmy pieśni na Bożą chwałę. Dzięki Tobie, Ojcze, że możemy ponownie spotkać się w gronie braci i sióstr. Możemy wsłuchiwać się w Twój głos, możemy szukać Twego oblicza, możemy doświadczać Twojej miłości, możemy doświadczać miłości braci i sióstr. Dzięki, że mamy tę możliwość i w Twoje ręce się oddajemy i prosimy, żebyś poprowadził nas dzisiaj, żebyś Ty pobłogosławił ten czas, żeby to naprawdę był czas, w którym będą dobre rzeczy się działy w naszym życiu. Amen. Święty Duch w nas działa. Gdy schodzimy się, by wielbić imię Twe. Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte, błogosławisz duszę obiecałą. Błogosławisz mocą swą. orędzia, prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na swoje imię. Choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci, to właśnie nie przestraszam, bo Ty jesteś ze mną, Twoja laska i Twój kij mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec moich wrogów, namaszczasz olejkiem moją głowę. Mój kielich się przelewa. O tak, dokąd Ci łaska będą szły moim drogom przez wszystkie dni mego życia i powrócę do domu Jahwe na długie dni. A dziękuję Ci, Panie, za to słowo, za to, że jesteś tym dobrym pasterzem, Panie, tą właściwą drogą do tego właściwego miejsca, do źródeł życia, Panie, na te pastwiska zielone, Panie. A Ty zapewniasz to wszystko, Panie. Jesteś, wszystko jest w Twoim ręku, Panie. Dzięki za to, z całego serca Ci dziękuję za ten dzisiejszy dzień, który dałeś mi swojej łaski. Bóg jest miłością, kto zatem trwa w miłości, Bogu trwa, a Bóg trwa w nim. Oto miłość została nam pełna, abyśmy ufność mieli w dniu sądu, bo jak On jest, tak i my jesteśmy w tym świecie. W miłości nie ma strachu, pełna miłość usuwa strach, bo strach obawia się kary. Tak więc, kto czuje strach, nie jest dojrzały w miłości. My miłujemy, bo On pierwszy nas umiłował. Bóg też powiedział, miłuję Boga, a nienawidziłby swego brata, kłamcą jest. To bowiem nie miłuje swego brata, którego widzi. Boga, którego nie widzi, miłować nie może. Od Niego właśnie mamy to przykazanie, aby kto miłuje Boga, miłował również swego brata. Jaki z tego, moi bracia, pożytek, gdy ktoś powie, że ma wiarę, a uczynków nie ma? Czy taka wiara może go zbawić? Jeżeli brat lub siostra są nazwy i brakuje im pokrzywnego chleba, to jest z was natomiast nie powie, idźcie w pokoju, pogrzejcie się, gdzieś najedźcie, a nie dacie im tego, co potrzebne ciału, to jaki z tego pożytek? Tak samo jest z wiarą. Jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Panie Jezu Boże Wszechmogący, prosimy Cię o mądrość, abyśmy te wszystkie Twoje słowa, które zapisane są na kartach z Twojego, na kartach Biblii, abyśmy mogli też, Boże, wdrażać w czyn i pomagać tym, którzy się źle mają, ci, którzy nie mają gdzie mieszkać i ciężko im jest. Panie, prosimy Cię, abyś to pobłogosławił nam oraz tym, którzy szukają swego miejsca, abyśmy pomogli. Amen. Wdzięcznej cel. Amen. Siądźmy. Mikrofon. Raz, raz. Sprawdzam drugi. Jest taka sprawa, ponieważ taki były Świadek Jehowy, nie ma się gdzie podziać, nie ma gdzie mieszkać, na razie jest bez pracy i tak no dzisiaj było mówione o miłości, więc warto ten temat poruszyć. Jest to taki, no, no i trzeba by mu znaleźć jakieś lokum, żeby nie spał pod drzewem, nie? I tak sobie pomyślałem, że może tutaj jakiś czas, może u nas w kościele pomieszka, znajdzie sobie jakąś pracę troszkę, no bo trzeba człowiekowi pomóc, bo tak. No to jest taka kwestia. Myślę, że spokojnie możemy o tym porozmawiać później. No, pogadamy o tym po nabożeństwie, bo teraz tutaj no, nie będziemy wspólnie tego ustalać. Także no, jak najbardziej. Chyba że po tym, co usłyszeliśmy, ktoś ma jakiś taki pomysł, że nie wiem, ma pokój gdzieś do wynajęcia na jakiś tam czas, to tylko może tyle. No, dzięki, Robert. Słuchajcie, to tak. Plan jest taki, żebyśmy porozmawiali o tym, co było mówione 2 tygodnie temu, czyli z 2 listu do Koryntian, z 13 rozdziału i o tym, co tydzień temu mówił Andrzej, brat. I może zacznijmy od tego, co Andrzej mówił. Czy... Jeszcze raz. W 2 liście do Koryntian nie ma 13 rozdziału? Ja powiedziałem 14. Chodziło mi o 13 rozdział. Tak, tak, tak. Musiałem się przejęzyczyć. Oczywiście chodziło o 13 rozdział, tak. Czy ktoś chciałby czymś się podzielić odnośnie tego, co było mówione tydzień temu przez brata Andrzeja? Czy ktoś ma jakieś pytania, uwagi, podzielić się czymś, jakieś świadectwo? Słuchajcie, to może tak. A, jest pytanie. Dobrze, znaczy nie pytanie, jest. Jasne. Ja tylko chciałam bardzo podziękować za to przedstawienie w ogóle tego tematu, bo tak jak żeśmy rozmawiali, to chyba jeszcze nie spotkałam się przez te długie lata w ogóle z takim zatrzymaniem się nad tym tematem w ogóle z tej strony i wyłożeniem tego tłumaczenia właśnie tak jak to przedstawiał brat Andrzej. Także mi to akurat w tym czasie, w którym akurat się znajduję i byłam jakby no, przez ten tydzień, bardzo mnie to motywowało do tego, żeby przyjrzeć się sobie właśnie pod tym kątem, jak wygląda moje znam Jezusa, znam Boga. I było to dla mnie taką dużą motywacją, zachętą i dziękuję Bogu, że akurat ten temat też był w tym czasie poruszany, bo bardzo mi to pomogło w tym czasie, kiedy sama no, jakoś tam od długiego czasu się zmagam z różnymi rzeczami takimi, jeżeli chodzi o moje zdrowie i choroby, żeby patrzeć jakby ponad okoliczności, te, które widzą moje oczy, na Boga, którego no właśnie jakoś tak nie widzą nasze oczy, jedynie oczy wiary. I dziękuję Bogu za to, że tak się to akurat zbiegło i pomogło mi to w tym takim trudnym momencie uchwycić się po raz kolejny Boga, tego, co właśnie no jakby jest takie niewidzialne w naszym życiu, a co jest prawdziwe w przeciwieństwie do tego, co oglądają nasze oczy, co dziś jest, a jutro może tego nie być, a Bóg jest zawsze. To tak może bardzo ogólnie mówię, ale nie chcę już te chorobowe rzeczy jakby tutaj wchodzić. Myślę, że dobrze by było dla tych, którzy nie są w temacie, powiedzieć, o czym była mowa. Werset 3 z 17 rozdziału Jana. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. I chodzi tutaj o słowo kluczowe, poznali, że to nie jest słowo, które wskazuje na poznanie umysłem, ale na głębsze poznanie i o tym była mowa. I ja bym może w związku z tym zadał pytanie, to nie jest pytanie do brata Andrzeja, ale do zboru. Bo tak, coś zostało powiedziane na ten temat, na temat znaczenia tego słowa i przytoczone wersety biblijne pokazujące, czym to może być. I teraz pytanie, co my z tego odebraliśmy, jak my to zrozumieliśmy i jak to też wygląda w naszym życiu. Gdybyśmy mogli też powiedzieć, jak my, tak mniej umysłowo, ale bardziej sercem tą kwestię postrzegamy, żeby powiedzieć, na czym polega właśnie to poznanie Boga, o którym była tutaj mowa, czyli nie jedynie umysłem, nie jakaś wiedza o Bogu. Czy ktoś jest chętny? Jezus tutaj zwrócił uwagę na tą więź, którą sam Adam posiadał z Bogiem. On wchodził w taką bliską relację z Bogiem. Tu nie chodziło o to, że Adam spotykał się z Bogiem po to, żeby otrzymywać jakieś informacje. On po prostu wchodził w relacje rodzinne z Bogiem. Tak bliskie, jak to było tylko możliwe. I tutaj Jezus odniósł się właśnie do tej relacji, żeby takie relacje nawiązać z Bogiem Ojcem, jak również z Nim. Osobiste relacje, które pozwalają dostrzegać i przeżywać rzeczy, które są niejawne oczom. Tam, jeżeli się odniesiemy również do Księgi Rodzaju, to możemy dostrzec, że w tłumaczeniu o wiedzy z dobra i zła, czyli poznania, tam również Ewa weszła w relację z duchami, dzięki którym miała możliwość zbliżyć się do rzeczy, które są tajemne, które Bóg zakazał. Tam tłumaczę to też tak troszeczkę spłycają ten temat, ale jeżeli się zgłębi człowiek właśnie w język hebrajski, to dostrzeże, że tam chodzi nie o samą wiedzę dobra i zła, jak to większość przykładów oddaje, lecz takie relacje, bliskie relacje, które Bóg zabronił. Dziękujemy. Dla tych, którzy byli tydzień temu, to myślę, że właśnie było jakby zrozumiałe i czytelne i chcemy pójść troszkę dalej niż to, co powiedziałeś. Oczywiście zgadzamy się z tym. Tylko jak my to doświadczamy, jak my doświadczyliśmy przede wszystkim, tak? Na czym polegało to nasze osobiste poznanie Boga, które zmieniło nasze życie i o którym tutaj czytamy, tak? Że to jest życie wieczne, że życie wieczne nie jest w tym, że przeczytamy jakieś informacje o Bogu, ale to coś więcej. I właśnie tu jest pytanie, jakie jest nasze świadectwo tego, co się wydarzyło w naszym życiu, gdy poznaliśmy Boga. Apostoł Jan jasno powiedział tak, a czy go poznaliśmy, przekonujemy się po tym, czy przestrzegamy jego przykazań. Kto mówi, znam go, czy poznałem go, a nie przestrzega jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. A kto zachowuje jego słowo, w takim rzeczywiście miłość Boga już jest dojrzała. Po tym właśnie poznajemy, że w nim jesteśmy. Kto mówi, że w nim jest, sam też tak powinien postępować, jak on postępował. Okej. To jest odpowiedź, ale to nie jest ta odpowiedź, o którą bardziej by chodziło mi. Jest to pewien sprawdzian dla nas, tak? Na pewno jest to ważny werset w tym sensie, że jeżeli widzimy, że w naszym życiu, czy widzimy u innych, że nie ma tego przestrzegania Bożych przykazań, czyli krótko mówiąc, no, nie ma tego życia w nas i nie ma miłości do Boga, bo to widać, tak? Ale jakby pytanie jest, jak my to przeżyliśmy osobiście. Widzę, że Tomcio wziął mikrofon, to proszę. Ja z swojej perspektywy to widzę w ten sposób, że tak naprawdę no, jeszcze nie poznałem Boga do końca, ale Go poznaję. Dlaczego nie do końca? Bo cały czas jeszcze w sprawach no nie jestem ideałem, czyli nadal mam jakiś grzech, czasami się zdarzy coś, z czego muszę pokutować, ale przez to, że czuję, że coś muszę zmienić, to czuję, że Bóg we mnie działa, że jest ta chęć poprawy i to poznanie właśnie przez to się objawia, że ja czuję, czego Bóg ode mnie oczekuje, co chce, abym robił, jak się zachowywał i co zmieniał, co jest do poprawy we mnie. I w tym jakby poznaję wolę Boga. Tak ja to obieram. Nie wiem, jak reszta, no, ja tak poczułem, że o to chodzi. Ja tylko chciałabym powiedzieć, że rozumiem, że taką fundamentalną prawdą wiary jest to, że nasze poznanie, kiedykolwiek miałoby się zacząć, czy kiedykolwiek się zaczęło, to zaczyna się od objawienia nam przez Ducha Świętego, kim w ogóle Bóg jest. Wiadomo, że to objawienie na początku jest na miarę możliwości przyjęcia, ale wiem, że bez tego objawienia przez Boga to samo właśnie czytanie, zgłębianie, rozmyślanie ma swoją wartość, ale nie odsłoni tego, kim jest Bóg. I myślę, że to jest ten cud, który się dokonuje i którego każdy z nas na pewno, którzy należymy do Boga, doświadczyliśmy, że nagle po prostu jakby otwierają się oczy i człowiek widzi rzeczy, które chwilę wcześniej, których nie dostrzegał albo widział je w innym świetle, a przychodzi to Boże objawienie i to jest ten początek tej właśnie tego poznawania Jego i dobrze, jak to jest tylko początek i gdy później właśnie jest ta codzienna, bliska relacja. Ja się tego uczę każdego dnia, uczę się nie tylko właśnie dyscypliny tego, co wiem, że jest dobre, czyli trwania w Jego słowie i modlitwy, ale też takiego czekania na Boga, żeby On przez swoją obecność, przez swój tylko Jemu znany, w Jego znany sposób dotykał serca i to myślę, że jest właśnie to budowanie tej bliskiej, intymnej relacji z Bogiem, gdzie no Bóg przychodzi w sposób, który jest zupełnie nie do opisania, nie do zrozumienia pewnie dla człowieka, który nie ma tego objawienia i tego już tej miary poznania Boga. A jednocześnie tylko chciałabym, żeby już później drugi raz nie mieć mikrofonu, nie brać. Wczoraj jak myślałam o tym temacie, to też przyszło, właśnie to też jest nawiązanie do drugiego rozdziału jeszcze listu do Koryntian, że to nie jest też tak, że jak nie poznajemy Boga w taki codzienny, stały sposób, to że jesteśmy w jakiejś próżni. Obawiam się, że brak tego poznawania i brak trwania w bliskiej relacji niestety może skutkować takim stanem, w którym, tak jak tutaj Paweł mówi, Tylko chciałam przeczytać, to jest 11 rozdział, 3 wiersz. Paweł, apostoł mówi tak: lecz boję się, by czasem, tak jak wąż przebiegłością oszukał Ewę, tak też wasze umysły nie zostały skażone i nie odstąpiły od prostoty, która jest w Chrystusie. I o tym tak właśnie rozmyślałam, że jeżeli nie inwestujemy serca, czasu, życia w poznanie Boga, to jesteśmy w niebezpieczeństwie tego, że szatan może niestety nasze umysły z czasem zanieczyścić, skazić. I tak jak tutaj on kieruje to do kościoła, do braci, do sióstr, że mogą nasze serca gdzieś odpaść od tego zaufania i trwania w Bogu. Myślę, że dobrze by było, żeby ponownie jakby zadać to pytanie. To, co Agnieszka powiedziała, jest oczywiście bardzo ważne, bo jest naszym życiem chrześcijańskim, praktykowaniem go albo niepraktykowaniem, jeśli rozumiecie, co mam na myśli. To może tak. To, o czym jest mowa w tym wersecie, to jest wiedza, może nie wiedza, przepraszam, poznanie, które zmienia życie, które wnosi życie wieczne do naszego życia. Nie było życia, jest życie, a to życie przyszło przez poznanie Boga. I innymi słowy mówiąc, to jest po prostu, narodziliśmy się na nowo, nawróciliśmy się. Pan Bóg zamieszkał w naszym sercu przez Ducha Świętego, prowadzi nas Duch Święty i możemy się nazywać dziećmi Bożymi. I jest to poznanie, które jest inne od tych, które nie zmieniają życia, nie czynią człowieka Bożym dzieckiem, które nie dają życia duchowego, nie ożywiają tego naszego martwego ducha. I tak akurat, ponieważ no, jest nam dość bliski temat organizacji Świadków Jehowy, w tym sensie, że pośród nas jest dość sporo osób, które były członkami tej organizacji i no, też zależy nam na tych ludziach, tak? Modlimy się o nich i chcielibyśmy, żeby ich oczy się otworzyły, to gdy porównamy to zrozumienie ewangeliczne i zrozumienie, które jest, tak by się wydawało, w organizacji, to u nich jest po prostu wiedza, informacje na temat biblijnych historii, na temat tego, co tam jest napisane. A my tu mówimy o takim poznaniu głębszym, takim szczególnym poznaniu, które właśnie zmienia i daje życie. I teraz właśnie zastanawiam się, czy zadawać pytanie i prosić o to, żebyśmy podzielili się tym, jak wyglądało to nasze poznanie, które zmieniło nasze życie, gdy się nawracaliśmy, czy bardziej skupić się na tym, jak dzisiaj to poznawanie Boga jest ważne po tym, gdy stało się to, co się stało, gdy się nawróciliśmy, gdy właśnie doświadczyliśmy tego poznania, czyli innymi słowy, poznanie, które zmieniło już nasze życie, ale też poznawanie, które nadal zmienia nasze życie, tak? Jakby mamy dwa aspekty tego poznawania. Może poproszę brata Andrzeja, żeby tutaj jakby wskazał kierunek, jeśli się zgadzasz. Ja chciałem tylko powiedzieć, że po moim nawróceniu, czyli nowonarodzeniu, do Pana Jezusa, bo tutaj może mnie jeszcze parę osób nie zna, to się przedstawię, że też byłem kiedyś świadkiem Jehowy i świadkowie Jehowy uważają Chrystusa za stworzenie, czyli za anioła Michała, więc nie wolno się do niego zwracać w modlitwie. No i jakby to kolidowało w późniejszym moim poznaniu z Pismem Świętym, więc przyszedł taki impuls, kiedy doszedłem do wniosku, że po prostu trzeba tą organizację opuścić ze względu na ich fałszywe nauki dotyczące Syna Bożego. No i jak to się stało, to moja wiara nabrała zupełnie inny wymiar. Ona się stała zupełnie inna, dużo mocniejsza, gorętsza. Ta wdzięczność do Syna Bożego też nabrała w ogóle innego wymiaru, czyli zaczęła się przejawiać w takiej prawdziwej miłości, posłuszeństwie też w tym, co on nakazał, a przede wszystkim w relacji podczas modlitw no i to się też przełożyło na moje jakby późniejsze życie. Padło tutaj słowo relacja i może jednak poproszę, żebyśmy podzielili się, myślę, że każdy, który spotkał się z Bogiem, ma coś do powiedzenia w tej sprawie. Jedyne co, to może, nie wiem, odwagi potrzeba, żeby wziąć mikrofon, ale no zachęcam, żeby chociaż kilka osób powiedziało o tym poznaniu, które zmieniło moje życie. I chciałbym, żebyśmy też to, o czym będziemy mówili, spróbowali powiedzieć w kontekście miłości do Pana Jezusa, która albo się pojawiła, albo może nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że się pojawiła, że nie doświadczyłem uczucia miłości do Pana Jezusa, a może nie doświadczyłem, a teraz doświadczam. Powiedzmy, jak to wyglądało, jak wygląda w naszym życiu. Nie wiem, czy odpowiem tak, jakbyś chciał na twoje pytanie, ale ja urodziłam się w rodzinie, która no, należała do Kościoła katolickiego i w pewnym wieku zaczęłam jakoś takie, miałam, nie wiem, przynaglenie, jakoś tak mnie różne pytania przychodziły mi do głowy, kim jest Pan Bóg, skąd się wziął Pan Bóg i pamiętam, że no tam pytałam się mamy, mama mi odesłała do księdza, nic z tego nie wyszło, no i tak sobie założyłam, że no to teraz będę tak uważnie słuchać, co oni tam mówią, to może w końcu usłyszę to co jakby, no mam te pytania, może usłyszę te odpowiedzi. No i no, ostatecznie skończyło się na tym, że wyszłam z Kościoła katolickiego i jak zaczęłam czytać Biblię, no to miałam pewne swoje takie wyobrażenia na temat Boga i będąc w Kościele katolickim, określiłabym to w taki sposób, że Bóg był za górami, za lasami, nie wiadomo gdzie i nie wiadomo jaki. To, co na pewno wiedziałam z Kościoła katolickiego, to na pewno no, ten obraz Chrystusa na krzyżu, bo to widziałam po prostu zawsze, będąc na mszy. I jakby ta wiedza, że Pan Jezus umarł na krzyżu, była mi dobrze znana. Ale to raczej powodowało u mnie zawsze taki smutek, że to cierpienie, że to takie straszne, że śmierć. I no, ci, co byli w Kościele katolickim, to wiedzą, że jakby nie wychodzi się tam z tego kręgu takiego dobrze chcę, ale jednak nie do końca robię dobrze, idę do spowiedzi, spowiadam się, ksiądz mi daje rozgrzeszenie, czynię tą zadaną pokutę, po czym wcześniej lub później, ale wracam znowu w to samo miejsce i to jest jakby takie niekończące się chodzenie właśnie do spowiedzi i jakby nie wynika z tego, no przynajmniej u mnie nie wynikała z tego taka zmiana, o której dowiedziałam się dopiero w momencie, kiedy właśnie zaczęłam czytać Biblię, kiedy zobaczyłam, że wow, jest Pan Bóg, nareszcie jest Pan Bóg. I jakby dla mnie to nigdy nie była książka, dla mnie to było spotkanie z Bogiem, z żywym Bogiem. I nagle ten Pan, no nie nagle, no był ten moment taki, że ja może tego nie rejestrowałam wtedy, że to już nie jest ten Bóg taki odległy, tylko po prostu przeżywałam to spotkanie z Bogiem, to zbliżenie się Boga do mnie, może jeszcze nie mnie do Boga, ale Boga do mnie. I to wszystko się momentalnie właściwie przełożyło na zmianę mojego życia, bo w momencie, kiedy jakby otworzyłam swoje serce, no bo ja to mówiłam w swoim świadectwie, że ja się tak zachwyciłam Biblią, zachwyciłam się tym, że znalazłam Boga. I pojawiło się takie pytanie w środku, ale czy ty chcesz tego dla siebie? I ja tam się chwilę zastanawiałam, po czym powiedziałam, że no tak, no chcę, no przecież ja szukałam Boga całe życie. I w tym momencie coś się zadziało w moim życiu. I ja wiem, że to jest Boże działanie, to jest Boża moc, to jest to coś, co Bóg wniósł do mojego życia, pojawiając się w moim życiu. Ja zostałam uwolniona wtedy po prostu z całego swojego dotychczasowego myślenia i życia, czyli zostałam uwolniona i z narkotyków, i z przeklinania, i z picia, i z palenia, i w ogóle z tego myślenia wcześniejszego, jakie miałam, i ze sposobu życia, że ja już po prostu, ja jakby nagle się zmieniłam. I to, co jakby nie widzę tutaj żadnej swojej zasługi, jedynie co jakby wiem, że było jakby po mojej stronie, chociaż też dzisiaj też rozumiem, że jest to łaska Boża, że odpowiedziałam tak, że jak się pojawiło to pytanie, to odpowiedziałam tak, jakby odpowiedziałam na ten moment nawiedzenia, czy no nie wiem jak to inaczej powiedzieć. I właściwie ta moja wiedza, która przychodziła razem z czytaniem Biblii, ona odmieniała cały czas moje myślenie również na temat Boga. I co prawda zajęło mi to dużo czasu, bo mam wrażenie, że to były lata, zanim taka refleksja do mnie przyszła, że to już nie jest ten Bóg za górami, za lasami. On jest naprawdę bardzo konkretny i on jest tak blisko i jakby te moje świadectwa, o których opowiadałam w tym moim świadectwie, że no jakby ten czas krótko po moim nawróceniu, tak to nazywam, to był bogaty w takie różne cuda w moim życiu. I między innymi tam opowiadałam o tym moim synku Szymonie, który był malutki wtedy. Ja mu zgniotłam wszystkie palce drzwiami i po prostu Bóg uczynił cud i po prostu tak jakby ręką uciął, on przestał płakać i po prostu no jakby nie było nawet śladu po tym. Czy te sytuacje z tą pogodą, z deszczem i słońcem i no jakby no tych sytuacji było bardzo wiele i to mi pokazywało, jakby Bóg mi pokazywał, że On jest naprawdę bardzo blisko ze mną, tam razem w tych slumsach. On nie jest gdzieś tam właśnie za górami, za lasami, tylko jest obecny i On widzi wszystko, co ja robię, co ja myślę, bo ja wiele rzeczy nie mówiłam, tylko to się działo jakby u mnie tylko w sferze myśli, a Bóg jakby mi sam potwierdzał i pokazywał, że On to wszystko widzi. On widzi każdą moją myśl. On widzi po prostu wszystko, z czym ja się tutaj borykam i zmagam, że dziecko niepełnosprawne, że no nie ma toalety, nie ma łazienki. Jakby cały czas Bóg mi ten obraz swój pokazywał i uczył mnie, jakim on jest tak naprawdę. I też pamiętam taki moment, jak już miałam trójkę dzieci i to była trójka dzieci w pieluchach jednocześnie. I ten moment, kiedy po prostu byłam wykończona tym praniem, bo nie miałam pralki automatycznej, tylko miałam taką zwykłą tam pranie i zimną wodę w kranie i po prostu płukanie tych 60 pieluch dziennie, trzykrotnie i ubranek i tak dalej, to po prostu doprowadziło mnie do takiego momentu, że ja po prostu pamiętam, że taka już byłam po prostu już bez sił. I uklękłam i tylko powiedziałam, Panie Boże, Ty widzisz całą tą sytuację, proszę Cię o pomoc. I od następnego dnia Ala, która jest niepełnosprawna, urodziła się niepełnosprawna, zaczęła zgłaszać potrzeby fizjologiczne. I może ktoś, kto nie ma dziecka niepełnosprawnego albo jest daleko od tego tematu, nie rozumie w ogóle wagi tego wydarzenia, ale myśmy z czasem weszli w środowisko osób niepełnosprawnych i nieraz o tym rozmawiamy, że to jest jedyne dziecko, o którym wiem, że Bóg uczynił w ogóle taki cud. I no, dla mnie to była wielka rzecz. I jakby w taki sposób również Bóg mi po prostu towarzyszył. Ja to tak określałam, ja nie wiem, mi jest po prostu trudno korzystać z takich słów, jak mam zwłaszcza mówić w takim gronie. Mogę to sobie mówić sama tam z mężem, jak rozmawiamy, czy po prostu sama przed Bogiem. Ale dla mnie to był wtedy taki czas, tak jak się zastanawiałam, na przykład jak czytałam, że Henoch chodził z Bogiem, to był dla mnie taki czas, kiedy ja chodziłam z Bogiem. I wiele rzeczy jeszcze się potem w moim życiu wydarzyło, takich, których bardzo bym nie chciała, żeby się wydarzyły, i jakby dziś to moje życie wygląda inaczej, ale no, ten obraz Boga, który Bóg sam wymalował przed moimi oczyma i który widziałam, że przemienia moje życie i przemienia mnie i przemienia moje postrzeganie Boga, że Bóg sam ten obraz, tak jak ja sama nazywam, że po prostu mam tych puzli coraz więcej i wiem, że to jeszcze nie jest skończony obraz i wiem, że tu na ziemi nie będzie skończony, ale Bóg mi daje tych puzli coraz więcej i ten obraz, no po prostu od momentu, zanim zaczęłam czytać Biblię, a powiedzmy do dzisiaj, no to jest całkiem inny Bóg i całkiem inne życie i po prostu wszystko jest inne. Ja z łaski Bożej chcę się podzielić, że na początku to tak prawdziwie Boga nie znałam, nie? Dopiero jak już dotknął Bóg swoją łaską cudowną moje serce, to wtedy mnie uczył Jego poznawać, nie? I jak wzięłam Słowo Boże, czytałam Słowo Boże, to nie rozumiałam, ale rozmawiałam z Bogiem, Bóg mnie dawał światło na Słowo Boże i odczułam, że jest ktoś koło mnie, z kim mogę rozmawiać i sama na sam z Nim, choć Go nie widziałam, ale mogła z Nim rozmawiać i On mi objawiał swoje Słowo. I mijając tyle lat, słuchając Słowo Boże w zgromadzeniu i jak bracia siedzieli razem z Słowem Bożym, to Duch Święty mi daje się zagłębiać bardziej, poznawać głębiej Boga, kim On jest, co On dla mnie uczynił i jak ja Go poznaję. Bez Ducha Świętego ja bym nie znała Jego, ja bym nie znała miłości, ja bym nie znała łaski, ja bym nie znała niczego, nie umiałabym kochać nawet. Ale ja dziękuję Bogu, że jest, że On tą miłość wlał i bardziej chcę się zagłębiać w tą miłość, bardziej kocham Jego, chociaż Go nie widzę, ale On jest w każdym czas. Tak jak jesteśmy tutaj, On jest i Jego serce się raduje, moje serce się raduje. Wiem, że widzę braci, siostry dzięki Jego łasce i On mnie uczy tej miłości, uczy kochać mnie, żeby nie być innym oprócz miłości. nie zajmować się tymi rzeczami. Tak jak tutaj Andrzej ogłosił to Słowo Boże, ono mnie poruszyło do głębiej, bo wtedy już tak głębiej weszłam w to, że Bóg jest absolutem. Ludzie różni są, różne wyznania, ale to nie ma znaczenia. Mają wiedzę, mają wszystko, ale nie mają Jezusa. I tu mi Bóg pokazał, że najważniejszy jest Jego Syn umiłowany, którego On posłał. I tego Syna się trzyma. I może być różne zwiedzenia, ale On jest jeden, jedyny, który mnie schwycił za rękę i On trzyma i On mnie prowadzi. I za to jestem Mu wdzięczna, że mogę być tu, że mogę Go coraz bardziej poznawać, że mogę doznać Jego miłości, kiedy jest mi smutno, kiedy jestem sama, kiedy nieraz mnie coś boli. On jest cały czas. On jest i On daje to, że przypomina mi bracie, siostry, nie? I widzę uśmiechnięte buzie i mówię, Boże, jaka to jest radość. I gdzieś się ból znika. I to czyni Bóg. I On jest absolutnie, On jest zagłębić się, wejść w Niego, wejść w tą miłość. Nie zanurzyć się w tą miłość, zakochać się w Nim. To jest coś pięknego. I to jest to życie wieczne, co On dał. I ja jestem wdzięczna Bogu za to, że właśnie dał swojego Syna za mnie i mogę was widzieć i możemy uczyć się kochać Jego i On chce być pierwszy we wszystkim, pierwszy. I ja mówię, żeby On niech będzie pierwszy w moim sercu, w moim życiu, a ja chcę miłować i czekać na Niego, jak On przyjdzie, mój ulubieniec, moja nadzieja, moja miłość, moje wszystko i chwała Bogu za to. Ja się zgadzam tutaj z Danusią. Niżej? Aha, no ja się zgadzam z Danusią tutaj. Powiem też, że moje początki to były takie, że ja zaczęłam czytać Słowo Boże i poznawałam bardziej literalnie to Słowo i próbowałam Boga zgłębić, ale jakoś tak może się nie zastanawiałam tak dogłębnie nad tym Słowem, tylko leciałam tak z takim pragnieniem, żeby jak najwięcej, właśnie jak odeszłam z Kościoła katolickiego, jak najwięcej po prostu poznać tej Bożej prawdy, którą Bóg chce mi przekazać, w czym robiłam dużo błędów i pomyłek i chciałam po prostu to zmienić, ale widziałam, że dłuższy czas w moim życiu to było takie poznanie umysłem. I ostatnio tak się bardzo zastanawiałam nad swoim życiem i mówię, Boże, ja chyba Cię tak właściwie to nie znam. Bo ostatnio tak Bóg mi pokazywał, jak On jest, że On jest miłością. Że ja czasami postępowałam tak, jak prawo mówi i nawet byłam taka bardzo, taka respektująca od siebie, ale i od innych, taka wymagająca i patrzyłam tak pod względem prawa, że tak jest napisane i tak powinno być, a gdzie miłość? I tak pomyślałam sobie, czy ja w duchowy sposób podchodzę, czy ja podchodzę w taki zakonowy sposób, taki może cielesny można powiedzieć sposób. I ja mówię, Boże, ta wiedza, którą ja mam, ona nadyma, ona jest... Ona nie jest, w ogóle nie ma żadnej wartości, ona po prostu mnie kala. Ja mówię, Boże, Ty jesteś zupełnie innym Bogiem, Ty jesteś Bogiem miłości, Ty pragniesz, abym ja kochała Ciebie, Twoje słowo i braci i siostry w inny sposób, duchowy sposób, tak jak Ty mnie kochasz, Ty przebaczasz, Ty, Panie Jezu Chryste, kiedy coś zrobię niewłaściwego i ja przychodzę do Ciebie, to Ty przebaczysz, ale i dajesz mi samo dobro. I nie jesteś takim rygorystycznym dla mnie i jesteś wymagający, Bóg jest wymagający, Bóg jest sprawiedliwy i wymaga, ale jakoś tak w zupełnie innym świetle, jakbym zobaczyła Boga, że nie tak, ale miłość. Miłość i dlatego, kiedy my mamy tą miłość taką jak, to znaczy my chcemy Boga naśladować w tej miłości, bo ta miłość może nie jest jeszcze taka, bo to jest proces, to jest ciągłe poznawanie Boga i ono będzie aż do końca naszych dni, bo my cały czas zmieniamy się, to znaczy się, to jest taka zmiana naszego myślenia, czyli też jak czasami coś złego zrobimy, to pokutujemy, czyli to jak mówią, mówi się, że właśnie ta pokuta to jest ta metanoja, czyli zmiana naszego myślenia i to nasze, te nasze myślenie, ono się będzie zmieniało chyba do końca, bo my ciągle na nowo poznajemy Boga i one, to poznanie jakby takie bardziej jest zagłębione i my chcemy to czynić, my chcemy jakby dogłębniej Boga poznać, kiedy tak rzeczywiście z całego serca Go szukamy i widzimy po prostu, jaki Bóg jest, jaki jest Jego charakter. I ten charakter moim zdaniem jest najistotniejszy, Boży. I ja tak właśnie widzę, Boże, jaki ja mam charakter w ogóle, jaki ja mam po prostu trudny charakter, taki do czasami aż sama siebie po prostu z tym moim charakterem takim po prostu siebie nie akceptowałam. Ale też Bogu za to dziękuję, że On jakby mi pokazuje to wszystko, co jest w moim życiu jeszcze niewłaściwe i no i to wszystko może na tyle. I właśnie jeszcze tylko chcę dodać właśnie, że mamy się kierować tą Bożą miłością i to słowo jest właśnie tą miłością i jeśli my w taki, tak jak tu brat powiedział, że my spełniamy Boże przykazania, bo to my się kierujemy miłością i teraz jakby ten sposób myślenia jakby się odmienia przez tą miłość, którą nam Bóg wlewa do naszych serc. O, tak może. Czy można poznać Boga dzięki religii? My tu jesteśmy z różnych środowisk, byliśmy w katolicyzmie, byliśmy u protestantów jakiś, byliśmy u Świadków Jehowy. I tak się zastanawiam, czy w ogóle religia jako zbiór pewnych zasad doprowadza nas do Boga. Myślę, że nie. Dlaczego? Ponieważ gdyby ci ludzie, którzy byli w katolicyzmie, byli u świadków, byli u protestantów, a na przykład dają się pochłonąć, o czym apostoł Paweł pisał, że pies wraca do swych wymiocin, a świnia do błota, to nie poznał Pana Jezusa. I więc religia nie jest nam potrzebna. To jest, religia trzyma ludzi w takich ryzach. To są ryzy i to nie jest ich wybór, tylko trzymają się po prostu zasad danej religii, danego wyznania. I gdy odchodzą, już nie ma tych ryz, nie ma tych więzów i robią to, co im się żywnie podoba. A więc nie religia, bo Pan Jezus nie uczył o religii, tylko uczył o relacji z Nim. Apostołowie apostolska nauka jest taka, abyśmy trwali w Nim się budowali, na Nim uczyli się od Niego i to nie religia jest, to jest w ogóle błędne, to jest diabelskie sidło. Religia to jest sidłem diabelskim, która chce nas przyciągnąć do siebie, abyśmy byli wykonawcami jej zasad, prawda? Bo Bóg chce, abyśmy mieli zapisane prawo w naszych sercach, nie żeby to było takie wyuczone jakieś, takie no tak, tak mi nakazuje moja religia i tak ja robię. Ja myślę też, że błędem ludzi w cudzysłowie wierzących jest to, jak oni sami siebie zwodzą. Zobaczmy, chodzą do kościoła, śpiewają pieśni, ale z bratem, swoim rodzonym bratem nie potrafią dojść do porozumienia. Idą do spowiedzi i mówią, Boże przebacz, ale nie proszą brata o przebaczenie. Nie szukają, tak jak Pan Jezus powiedział, błogosławieni ci, którzy dążą do pokoju, wprowadzają pokój. Dążyć do pokoju i trwać w nim. To jest to, o czym Pan Jezus mówił, więc nie religia, nie to, gdzie czy ja jestem tu, czy tam, to jest nieistotne. Ważne, czy jestem w Chrystusie. To jest istota rzeczy. Istotą rzeczy jest miłosierdzie. Pan Jezus uczył o miłosierdziu. Powiedział, że jeżeli brat twój jest głodny, nakarm go. I on tu nie mówił o żadnej religii. To jest po prostu, no ja byłem w różnych, już można powiedzieć, w punktach mego życia i u adwentystów, i u katolików, i u świadków. Teraz jestem tu i dochodzę do wniosku, że nie religia jest drogą do Boga. To jest wymysł ludzki, wymysł diabelski. Drogą do Boga jest Chrystus. Kto trwa w Chrystusie, trwa w Bogu. I poznał Boga i trwa w Nim przez życie, po prostu przez swoje życie. I to jest jedna sprawa. To, co mówimy, jest dobre. Myślę, że każdy coś z tego może wziąć. Chcę nadal jakby powtarzać pytanie odnośnie tego poznania, którego doświadczyliśmy w naszym życiu. Czym to zaskutkowało, co to przyniosło i jak to wygląda u nas dzisiaj. I to, co Tereska powiedziała, to jest bardzo dobrym do zobaczenia, że właśnie mamy osobę, która oddała swoje życie Bogu wiele lat temu, tak? Jej życie zostało przemienione, można powiedzieć, poznałam Boga. Mogłaś tak, możesz śmiało powiedzieć, poznałam Boga w taki sposób zbawczy. I dzisiaj, po wielu latach, gdy poznaje Boga coraz bardziej, gdy jej oczy się otwierają, widzi więcej, zmienia się myślenie, zmienia się perspektywa też właśnie poprzez doświadczenie, poznanie Boga. I to jest właśnie jeden z takich przykładów, które chciałbym, żebyśmy właśnie o tym rozmawiali, tak? Poznanie Boga, które zmieniło nasze życie i poznanie Boga, które zmienia nasze życie. Może zadam takie pytania, jak wy myślicie, jaką rolę w poznawaniu Boga mają te poniższe elementy? Nabywana wiedza, osobiste, duchowe doświadczenia, emocje towarzyszące modlitwie, śpiewaniu pieśni, czytaniu Biblii, wykonywanie Bożej woli, przestrzeganie Bożych przykazań. I może troszeczkę zadając to pytanie, może od razu podpowiadam odpowiedź, ale zadam to pytanie. Czy widzimy niebezpieczeństwa przeakcentowania poszczególnych tych elementów, które tutaj wymieniłem i jakby posiadanie jednych bez drugich? Nie wiem, czy zostałem zrozumiany. To jeszcze raz. Może nie w formie pytania, tylko powiem tak, jeśli się ze mną zgodzicie. Nabywana wiedza jest potrzebna, tak? Poznawanie Boga też w taki sposób, jakby to powiedzieć, też umysłem, tak? Też jest istotne. Oczywiście obok tego poznawania takiego, które dotyka głębiej nas, czyli naszych serc i ewidentnie wpływa na nasze życie. Jakieś osobiste, duchowe doświadczenia, czy jakieś pojawiające się emocje, coś, co przeżywamy emocjonalnie w modlitwie, przy śpiewaniu pieśni, czytaniu Biblii. I coś, co jest jakby takim kolejnym mottem naszego życia, czyli wykonywanie woli Bożej, przestrzeganie Jego przykazań. I teraz, jeśli miałoby być tak, że której z tych elementów widzimy w naszym życiu, a któryś innych nie widzimy i nie widzimy potrzeby, żeby one były, czy to jest niebezpieczne, czy jakby zgodzicie się ze mną, że jest potrzeba, żeby wszystko po kolei towarzyszyło nam, tak? Żeby nie było tak, że właśnie coś jest przeakcentowane, że na przykład jestem bardzo emocjonalną osobą i wzruszam się, gdy modlę się, gdy śpiewam pieśni, a nie ma w moim życiu poznawania Boga, nie ma posłuszeństwa Bożym przykazaniom. Nie wiem, czy troszkę nie zamieszałem, ale no jakbyście to odpowiedzieli po tym, co powiedziałem. Według mnie nie można niczego zaplanować. Wszystko jest jakby w planie Bożym. Tak obserwując właśnie moją drogę, to właśnie do takiego wniosku dochodzę. Gdy zacząłem mieć to pragnienie głębszego poznawania Boga, jak kupiłem sobie Biblię, wtedy właśnie wpadłem w pułapkę, bo znaleźli się pewnie ludzie na mojej drodze, którzy pomagali mi w tym. No i niestety wprowadzili mnie w takie bagno, że dzisiaj jestem bez rodziny. Nie wiem, dlaczego tak się stało. I tak czuję, że ten krzyż, który dźwigam, jest troszeczkę dla mnie za ciężki. I nie daję rady. Także nie wiem, jaki Bóg ma plan wobec mnie, dlaczego tak się dzieje. A jeżeli chodzi o ten werset, który jest tematem, to może być dosyć przełomowy w zrozumieniu jego. Właśnie to poznawanie takie intelektualne, jakby czy jakieś, można powiedzieć, zgłębianie wiedzy na temat Boga, to jednak z tego wynika, że nie o to chodzi. Że właśnie najważniejsze są te relacje. No, ja tak nie jestem mówcą, dlatego tak też ciężko mi to idzie. Jest. Ale i też chciałbym tu podkreślić, że jedno nie wyklucza drugiego. Że poznawanie Boga jest bardzo ważne też i czy Biblia, czy Słowo Boże, to jest takie narzędzie, które nas prowadzi i wprowadza nas w te głębokie relacje z Bogiem, bo to jest najważniejsze. I Pan Jezus powiedział, że nikt nie może poznać Ojca, tylko Syn. Nikt Go nie zna, ani Syn, nikt nie może poznać. Tylko Syn pozwala poznać Ojca. I tą drogą, jak Pan Jezus sam powiedział, że On jest tą drogą, że jeżeli mamy Chrystusa, to nie ma problemu, to wszystko się będzie samo układało jakoś. To może ten. Ja chciałam powiedzieć, ja tu już się częściowo dzieliłam z moimi siostrami, swoim świadectwem, ale Bóg prowadzi nas tak indywidualnie naprawdę. Na mojej drodze stanął człowiek, który mi głosił Ewangelię. I chwała Panu Bogu za to, że niech sobie odbierze chwałę z każdej osoby, która nie boi się bez względu na okoliczności przyznawać się do Pana Jezusa i do swojej wiary. Na plaży głosił mi Słowo Boże. W pierwszym momencie chciałam uciekać, bo myślałam, że to jacyś Jehowi są, bo że zostanę zindoktrynowana, ale sposób, w jaki mówił, taki dżentelmeński, łagodny, spowodował, że po prostu zostałam i słuchałam. Moje serce zostało poruszone. Dostałam od niego jego prywatną Biblię i z tamtego momentu, bo od tamtego miejsca do mojego domu miałam 1,5 godziny jazdy samochodem. Ja nie wiem, jak ja dojechałam, bo wydarzyło się coś niesamowitego. Moje serce płonęło, ja płakałam. Biblia leżała na przednim siedzeniu i byłam przeszczęśliwa. Nigdy wcześniej nie czytałam Słowa Bożego, nigdy nie miałam kontaktu ze Słowem Bożym i gdyby ktoś wtedy się mnie zapytał, czy wierzę, tak, powiedziałabym, że jestem wierząca, ale to było oczywiście na poziomie umysłu, a nie serca, o czym tutaj rzeczy rozmawialiśmy. I jak dojechałam do domu, to zaczęłam od tego momentu czytać Słowo Boże. Nie miałam żadnej grupy takiej chrześcijańskiej. Ja się rozkochałam w Słowie Bożym. Na początku to była sytuacja, gdzie rzeczywiście chciałam poznać Boga, jakim On jest. Potem z biegiem czasu byłam po prostu zafascynowana, że to jest nie ten Bóg, którego gdzieś miałam w głowie, którego mnie nauczono. I ta droga jest tak różna do Pana. Tak jak ja usłyszałam Ewangelię, tak moja córka, widząc, a uważała się za ateistkę, właściwie przyznawała się, że chyba nie wierzy w Boga, widząc moją przemianę, moje życie, że to już nie jest ta mama, którą znała, że to jest ta droga i sama zapragnęła zgłębić, Bóg ją dotknął moim świadectwem przemiany. To jest niesamowite. I potem jest ta właśnie, Bóg przeprowadza krok po kroku, potem miałam pragnienie chrztu, nie miałam jeszcze grupy, szukałam gdzieś jakiejś sposobności chrześcijan, potem trafiłam do zboru i Bóg jest wielki, przemienia serca i umysły z osoby pysznej, wyniosłej i oczywiście to jest cały czas przemiana i nie jestem idealna i pewnie do końca nie będę, dopóki Pan Jezus po nas nie przyjdzie, ale taka, jak jestem teraz, a co było 2 lata temu, a co rok temu, to właśnie jest krok po kroku do poznawania Boga, jakim On jest, jaką ma miłość dla nas i jakie dzieła w nas wykonuje. I my jesteśmy po prostu świadectwem też dla innych, dla sąsiadów, dla znajomych, nasze życie, nasze postępowanie. I to też jest świadectwo, jeśli ktoś nawet nie miał Słowa Bożego, żeby, bo moi znajomi też się pytali, co się stało, dlaczego, jak się zmieniłaś, dlaczego nie chodzisz na imprezy, to, tamto, no różne, wiecie, pytania. I wtedy jest sposobność, żeby powiedzieć o Panu Jezusie, co się wydarzyło w życiu. No to jest ten taki cudowny zasiew. No to taka krótka historia, nie chcę przeciągać, ale właśnie tak to się w moim życiu wydarzyło. Chwała Jezusowi. Chwała Bogu. Chcąc jakoś to ogarnąć, te nasze... Komuś telefon dzwoni. Chcąc ogarnąć te różne myśli, które się pojawiają i jednocześnie być w tym naszym dzisiejszym temacie, myślę, że możemy wysnuć taki wniosek, że ważny jest ten moment kluczowy przejścia ze śmierci do żywota, mówiąc językiem biblijnym, mówimy o tym nowym narodzeniu, zrodzeniu z Boga, z Ducha Świętego, które, gdy przychodzi, to nasze życie się zmienia, nasze oczy się otwierają, nasze cele się zmieniają, my się zmieniamy, tak jak tutaj siostra mówi. I to jest coś, co jest kluczowym momentem w życiu człowieka, ale później mamy życie nasze, tak? I czy jedyne dzisiaj, co mamy, to jest świadectwo tego, że kiedyś coś przeżyłem, przeżyłam z Bogiem? Czy dzisiaj jestem w miejscu, w którym mogę powiedzieć, że moje życie jest cały czas przemieniane, widzę w swoim życiu Boże działanie i działanie, jeśli chodzi o mój charakter, I nie jestem w tym miejscu dzieciństwa, w którym byłam 5, 10, 15, 30, 50 lat temu, tylko jestem w tym procesie uświęcenia, o którym czytamy, i przemiany charakteru. Także bardzo ważny moment ten, kluczowy, ale później jest nasze życie. I jeżeli dzisiaj nie jestem we właściwym miejscu, to myślę, że to jest czas, słysząc to właśnie, zastanowić się i podjąć działania, żeby tak nie było, wołać do Boga: Boże, widzę, że jestem w złym miejscu w swoim życiu, nie mam miłości, nie ma we mnie w ogóle życia jakby tego duchowego. No i po prostu pokutujmy, tak? Szukajmy tego, co jest miłe Bogu. Róbmy ten rachunek sumienia. Dzięki Bogu, że mamy jakieś doświadczenie. Dzięki Bogu za braci i siostry, którzy dzielą się swoim przeżywaniem Boga. I dzięki Bogu za Boże Słowo, które może też nas pouczać. I dzięki Bogu za to, że On sam też do nas przemawia na różne sposoby. Ten telefon może by wyłączyć. Czyli to telefon. Komuś coś dzwoni. Dobrze. Tak patrzę na czas. Możemy sobie jeszcze pozwolić na chwilkę porozmawiania. Czy ktoś by chciał, starając się być w temacie, czyli poznanie Boga, które zmienia życie, i poznanie dzisiaj, gdy już jestem przemienionym. Ja tylko jeszcze to jedno zdanie powiem, zanim mikrofon, że mi bardzo jakby teraz ta myśl, którą w ogóle wrzucił brat Andrzej z tym porównaniem, że ta to znam cię, nie znam cię, poznałem i tak dalej, ta ginosko, że ona się odnosi i do mężczyzny i kobiety, męża i żony, i Chrystusa, i tego, kto jest Chrystusowy, i Chrystusa Boga, Boga Chrystusa, Chrystusa Kościoła. I to jest dla mnie taki, no mam nadzieję, że taki zaczątek w ogóle tego, żeby przyglądać się właśnie swojemu chrześcijaństwu z tej strony. Czy moje chrześcijaństwo to jest cały czas moje bycie w Chrystusie? Ja chciałam tak może, nie wiem, krótko powiedzieć, że czasami trzeba opuścić środowisko, które człowiekowi nie pozwala w poznaniu Boga i mieć relacje z Nim. Bo ja się urodziłam w rodzinie Świadków Jehowy i od dziecka było mi to wklepywane w głowę, że jestem w jedyną zbawczej organizacji, która prowadzi do zbawienia, do życia pięknego. I jak się ma takie środowisko od dziecka, to myśli się, że jest dobrze, że to jest najlepsza droga. To, co robią wszyscy, to pokazuje, że wszyscy tak myślą, że to jest ten prawdziwy Bóg, w którego się wierzy, więc człowiek się czuje bezpiecznie. Więc ta relacja z Bogiem jest taka sztuczna, w zasadzie wypracowana przez innych ludzi, i często powtarza się takie zdania: jesteśmy w prawdzie. Tak, jak się kogoś poznaje, kogo się nie znało, zadają pytanie, jak długo jesteś w prawdzie. Więc wciąż słyszy się te slogany. To są slogany. Myślę, że urodziłam się też w dobrych latach, kiedy Jeszcze świadkowie korzystali z normalnych przekładów Pisma Świętego, tak jak przekład gdański, przekład warszawski, pierwsze wydanie Biblii Tysiąclecia, więc w domu to były spotkania takie domowe, więc mieliśmy takie swoje grupy. Można powiedzieć, że to była między nami miłość, był taki w miarę spokój, ludzie sobie pomagali, ale z czasem to się wszystko rozrosło, ta organizacja się rozrosła, tak samo przybyło, człowiek poznało więcej ludzi i wciąż myślałam, mam dobre relacje z Bogiem, tak, wszystko jest okej, ale ja nigdy nie zapomniałam Jezusa, tego, którego poznałam studiując Biblię Warszawską. Jezus umarł na krzyżu, dał nam swoją łaskę, dał nam zbawienie i gdzieś całe życie mi to towarzyszyło. Po wielu latach znowu usłyszałam ten głos jednej siostry, to był rok chyba około 2000 roku, też na spotkaniu świadków jedna siostra się wypowiedziała, że ona codziennie dziękuje Jezusowi, że On też za nią umarł. To było dla mnie mega. Tam było ze 100 ludzi i zdziwiłam się, że tylko ona jedna powiedziała coś na temat Chrystusa, coś bardzo ważnego. Więc starałam się być blisko niej. To było za granicą. Ja akurat tam pracowałam, więc często się spotykałyśmy i rozmawiałyśmy na temat Chrystusa. Dziwne, że więcej się to nie powtórzyło w tej organizacji. I przez wiele lat właśnie, kiedy nam potem zmieniono Biblię na inne przekłady, ja nie zapomniałam o Chrystusie i o tym, że umarł na krzyżu za nas. I zauważyłam też, jak ludzie w tej organizacji ukrywają, kim naprawdę są, a więc kłamstwa różnego rodzaju, ukrywanie przestępstw, tak trzeba powiedzieć, ale wszystko się mówi, zostaw to Bogu, nie mów o tym. Więc zadźwięczał mi werset, złe towarzystwo psuje dobre zwyczaje, więc kiedy zaczynasz mówić o pewnych rzeczach, do których dochodzi, uciszają cię, wyśmiewają cię, wyszydzają cię, ale ty chcesz dalej mieć tą rodzinę i tych przyjaciół, których miałeś. Więc powiem, że Bóg mnie doświadczył, może tak pozwolił na doświadczenia. I kiedy człowiek już jest taki w takim punkcie, kiedy musi odrzucić rodzinę, ale to jest to nawrócenie do Boga. To jest to, że tylko On jest prawdą, drogą i życiem. I dopiero wtedy zaczyna się ta dobra relacja z Bogiem. To poznawanie Boga. Bo tak naprawdę do tych lat ktoś ci to zaburzył, zabronił ci. Bo po prostu cię oszukał, wiódł. Dziękuję. Ja wyjaśnię jedną sprawę, że człowiek tak naprawdę rodziny nigdy nie porzuca, tylko po prostu musi się odwrócić od ludzi czyniących zło. Są dwie różne rzeczy. Jezus powiedział, że przynosi miecz pośród swoich bliskich, czyli również w środowiskach tam, gdzie żyjemy, wśród rodziny, po prostu pojawią się konflikty, ale na tle Jego osoby, na tle Jego nauk, tego, co ma do przekazania. I tak naprawdę nikt z wierzących w Boga nie odwraca się od rodziny. Ponieważ jeżeli druga strona rozumie, w czym jest wybór, nie? Jeżeli ktoś stawia wybór albo nasze uczucia, albo Bóg i Jego prawo, no to każdy musi dokonać sam tej analizy. Może ktoś nigdy tego nie przeżył, więc tego nie doświadczył i nigdy tego też nie zrozumie, bo kiedy przez 30 lat człowiek uprawiał kabalistykę, więc rozumiał to troszeczkę w inny sposób, odwrotny sposób, że te słowa Pana Jezusa przewrotny sposób człowiek rozumiał. Natomiast powiedz, co masz na myśli, mówiąc uprawiał kabalistykę, bo ty wiesz, co myślisz, ale reszta nie wie. Kabalistyka to jest mówienie, rozmawianie o prawdę w pokrętny sposób. I to dzieje się nie tylko u świadków, ale to się dzieje w wielu kościołach. Przytacza się wersety biblijne, a podaje się błędne zrozumienie przekazu tych informacji, o których Pan Jezus mówił. Taki chociażby werset kluczowy dotyczący na przykład stosunków uczni z sobą w kwestii wyższości, w kwestii zasiadania miejsc na przykład w Królestwie Bożym. Jezus dał im wspaniały przykład, wielokrotnie powtarzamy, Jezus dawał wspaniałe przykłady swoją osobą, ale oni po prostu nie dostrzegali, ponieważ byli cieleśni, obracali się w środowisku ludzi, którzy zajmowali, piastowali wysokie stanowiska, przez to byli szanowani, byli bogaci, byli majętni, mieli wpływy i oni też tacy chcieli być. Tacy właśnie chcieli być, bo wiedzieli o tym, że jak przyjdzie Mesjasz, to da im królestwo, będą panami wśród narodów, będą mieli władzę, będą mieli wpływy, będą mieli wszystko to, co wiązało się z tym dobrodziejstwem przyjścia Mesjasza. Natomiast tutaj jest rozczarowanie, bo kiedy zwrócimy uwagę na fragment z Mateusza 18 rozdział i w pierwszych wersetach w zasadzie już, 18 rozdział, pierwszy werset. W tym czasie podeszli do Jezusa uczniowie pytając, kto jest największy w Królestwie Niebieskim? To nie chodziło o to, nie chodziło o te osoby w górze. Oni, im zależało na tym, kto z nich jest najważniejszy w tym. Czyli zaraz po Jezusie niejako. Więc Jezus zawołał dziecko, postawił je pośród nich i powiedział, zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Ten przekaz ma bardzo wyraźny oddźwięk. Intelekt, umysł, cielesność zostawmy za sobą. Stańmy się jak dzieci, czyli kierujmy się uczuciami. Czyli w tym ginosko, tu chodzi o ginosko. Jeżeli ktoś nawiąże więź, tak jak nawiązują partner, mąż z żoną nawiązują więź, to oni są sobie oddani. To tam już nie chodzi o przeliczanie, tam już nie chodzi o rozumowanie czy jakieś takie pojęcie, czym więcej informacji dowiem się o niej, to będę ją bardziej kochał. Nie, tam wchodzą w grę uczucia, o których tutaj Jezus mówi. Dziecko pojmuje uczuciowo, podchodzi do ludzi uczuciowo. Jeżeli tego nie ma, po prostu nigdy nie podejdzie. I tak samo jest z tymi relacjami z nimi, z uczniami, z osobą Jezusa Chrystusa. Nie da się połączyć cielesności z duchowością. Jeżeli ktoś to chce uczynić, no to po prostu mamy to, co mamy w kościołach, nie? Że rodzi się klasy laików i duchownych, nie? Czyli osób, które mają wtajemniczenie i osób, które nie mają wtajemniczenia i bazują właśnie na tych osobach wtajemniczonych, że one ich poprowadzą, a często ich wyprowadzają do lasu. Okej, okay. Dziękujemy. Sorry, że tak powiedziałem, proszę, okay, ale proszę, tak proszę. Wydaje mi się, że odbiegasz od tematu. Nie chcę tak przerwać nagle tego, mówiąc, że to koniec, dlatego jeszcze zapytam, czy ktoś by chciał coś na koniec powiedzieć w temacie. Dalej się trzyma, 10 centymetrów się trzyma. Dobrze. Wiele religii mówi o miłości, ale taką próbką, takim testem tych miłości, o których się mówi, może być takie pytanie, należy sobie postawić, czy ta miłość jest interesowna, czy bezinteresowna i czy jest warunkowa, czy bezwarunkowa. I odpowiedzi na te pytania wyjaśniają wszystko, czy to jest prawdziwa miłość, czy nie. W ogóle temat miłości jest bardzo dobrym tematem, żeby o nim rozmawiać, rozmyślać i róbmy to, nie zakończmy teraz tego, ale zastanawiajmy się nad tym, rozmawiajmy o tym i powiem coś, co powtórzę się. Gdy jest miłość, to to widać. Nie wiem, czy potrzeba podawać jakiś przykład. No, może podam, chociaż myślę, że nie trzeba podawać przykładu, ale podam. Jak ja kocham moją wnuczkę, to wszyscy to widzą, tak? Jak ja ją widzę i ja ją biorę na ręce, to to widać, że ja ją kocham, tak? I to dotyczy miłości wszystkiego innego, co może być przedmiotem naszej miłości. Czy to są nasi najbliżsi, czy to jest mój samochód, czy to jest moje hobby, mój sport, moja najpiękniejsza na świecie komórka, cokolwiek, jeżeli coś kochamy, to to widać. Jeżeli czegoś nie kochamy, to często też to widać. Także, nie wiem, może znowu powiedziałem rzecz taką bardzo oczywistą i wszyscy to wiedzą, ale no jest to czasami taki dobry sprawdzian, tak? Zobaczmy, gdzie są nasze myśli, gdzie spędzamy najwięcej czasu, gdzie są nasze emocje, w co są zaangażowane, jakie emocje się pojawiają w danej sytuacji. To też jest jakiś sprawdzian. Okej, to poprosimy Agnieszkę, zaśpiewamy pieśń. Przypominamy to, co Pan Jezus z wielkiej swojej miłości uczynił dla nas. Poszedł na krzyż, umarł, byśmy my mogli mieć życie. Zmartwychwstał i my mamy nadzieję zmartwychwstania. Chcemy wspominać to wielkie dzieło i dziękować Panu Jezusowi, dziękować Ojcu. Czyńmy to. Dzięki Tobie, Panie Jezu, że w swojej wielkiej miłości poszedłeś na krzyż, stałeś się doskonałym arcykapłanem, który rozumie człowieka, bo sam stałeś się człowiekiem i stawiasz się nieustannie za nami. I nie chcemy grzeszyć, chcemy wchodzić w świętości, czystości, sprawiając Tobie radość, ale zdarza nam się jeszcze potknąć, ale mamy gdzie pobiec, gdzie przybiec i prosić o przebaczenie i obmycie świętą Twoją krwią i możemy na nowo być czyści i Ty te grzechy zmywasz w doskonały sposób i zapominasz i nie wspominasz ich. Dzięki za to wspaniałe uwolnienie od grzechu, za wolność, którą możemy mieć dzięki Tobie, Panie Jezu. Amen. Panie Boże, ten kielich, który tutaj jest przed nami, jest przypomnieniem przelanej krwi Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jest przypomnieniem, w jak straszliwych mękach umierał za nasze grzechy na krzyżu, jak bardzo cierpiał, jak bardzo się poniżył, ale jest również też przypomnieniem tej dobrej nowiny, dzięki której mamy nadzieję na życie wieczne. Jest również przypomnieniem, że nasze winy, nasze grzechy zostały w 100% już zapłacone. Dziękujemy Ci, Boże, za ten dar, za tą łaskę, że możemy dostąpić zbawienia. Chcemy Cię chwalić i błogosławić przez wszystkie wieki. Chwała Ci, Panie Jezu Chryste, na wieki wieków. Amen. Gdy złożył dziękczynienie, połamał i powiedział: bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało, które za was jest łamane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Łamiemy ten chleb, kierując nasze myśli, nasz duchowy wzrok na krzyż, gdzie to dzieło się dokonuje, gdzie Pan Jezus umiera za nasze grzechy. Podobnie po wieczerzy wziął też kielich, mówiąc: ten kielich to nowy testament w mojej krwi. Czyńcie to, ilekroć będziecie pić, na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili ten kielich, śmierć Pana zwiastujecie, aż przyjdzie. Amen. Zapraszam. Na początku będziemy nalewać do kieliszków, później z kielicha. Także w takiej kolejności zapraszam. dajesz mi. Twa dobroć padnie, ogarnia świat, ty mnie podnosisz, gdy sam nie mogę stać. Twa dobroć padnie, pokoju źródłem jest, oczyszcza z nieprawości, nowe życie dajesz stać. Amen. Ojcze, jeszcze chciałbym prosić, żebyśmy każdy z nas mogli mieć wymalowany właściwy obraz Ciebie, Boga, który stworzył ten świat słowem, który jest nieogarnięty, który jest wspaniały, który jest potężny, święty, sprawiedliwy, ale jednocześnie też jest miłością. I obyśmy mieli taki obraz Ciebie, Ojcze, i niech to poznanie, takie prawdziwe poznanie, o którym czytamy w Twoim Słowie, zmieniało nasze życie i przynosiło dobre owoce, owoce miłości. Proszę o to dla każdego z nas. Amen. Usiądźmy, proszę. Przekazuję pozdrowienia z Torunia, które Paweł, nasz brat, wysłał. Czy są jeszcze jakieś pozdrowienia? Od Kasi z Lęborka dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. Społeczności ze Słupska dziękujemy, pozdrawiamy. są sprawy. Pierwsza to wyjazd do Dębek. Jak to wygląda? Czy to jest aktualne? Adamie, Adamie, gdzie jesteś? Rozumiem, wszystko na Dorotkę zrzucasz. Zimno. Czy mogę w związku z tym powiedzieć w ten sposób, że na dzień dzisiejszy odwołujemy Dębki, ale gdyby nagle pogoda dramatycznie się zmieniła, to wtedy po prostu po wszystkich podzwonimy? Tak możemy? Dobra, to tak zróbmy. Na razie Dębki są odwołane, co nie znaczy, że nie możemy się spotkać jakoś gdzieś, coś tam. Którego dnia? To może zróbmy tak, zaproponujmy. Pierwszego. W poniedziałek pierwszego, proszę o ciszę teraz już, żeby było słyszalne, co powiem. Pierwszego o godzinie której się spotykamy? 12? Tak? O godzinie 12 w Dębkach. Wszyscy są zaproszeni, jak to jest? Wszyscy są zaproszeni, którzy tutaj są, na ognisko. Jeśli chodzi o transport, to trzeba będzie się przykleić do tych, którzy mają samochody. I kwestia tego, co będzie tam na tym ognisku, każdy coś przynosi, czy jak to zorganizujemy? Uzgodnimy i poinformujemy, dobra. Okej. Słuchajcie, jest stworzona taka lista. Proszę jeszcze skoncentrujcie się wszyscy na chwilkę. Halo, możemy później porozmawiać? Jest lista stworzona, sprzątanie łazienek, bo wiemy, że Janeczka i Sławek sprzątają zbór i zostają do sprzątania łazienki. I kuchnia przy okazji, ale tą kuchnia to chyba, że tak powiem, przy okazji, dość szybko, jeśli akurat nie jest posprzątana. I jest prośba, żeby po prostu się wpisywać tutaj na kolejne tygodnie na tą listę, tak? Ta lista powinna się zapełnić, no. Ktoś to musi robić. I słuchajcie, jeszcze dotarły do mnie wiadomości, takie w radiu mówili, w telewizji, że Benia i Henio mają rocznicę ślubu, albo mieli. I jak? Dzisiaj nawet, no jak fajnie. I myślę, że to jest dobra okazja, żebyśmy o nich się pomodlili, wykorzystali okazję. Okej, okay. A Heniu gdzieś tam jeszcze jest? Czy uciekł? No, chciał, nie chciał, zapraszamy, stańcie tu w środku, tu o właśnie tu, gdzie stoicie, a wszystkich poproszę o powstanie i słuchajcie, tak, tutaj sobie stójcie. Nie mamy takiego zwyczaju, zbyt często nie praktykujemy takiej wspólnej modlitwy, że tak powiem, takiej społecznej, ale zachęcam, po prostu módlmy się każdy tam w swoim sercu, może tak półgłosem, może na głos. Nie wiem, jak to wyjdzie. Módlmy się po prostu o to, żeby Pan Bóg działał w życiu Beni i Henia, żeby też błogosławił ich małżeństwo, żeby dobre rzeczy, które już się dzieją w ich życiu, żeby nadal się działy i niech Pan Bóg ich używa. To módlmy się. Dziękujemy, Ojcze nasz, że stanąłeś na drodze Beni i Henia i czynisz swoje dzieło w ich życiu i prosimy o ich życie, o życie każdego z nich osobiście, ale też jako małżeństwa, żeby kochali się, żeby wzrastali w miłości, żeby byli zachętą dla innych, żeby byli światłem, które będzie w cudowny sposób świeciło na tym świecie i będzie przyciągało do Ciebie, Panie Boże nasz. Dziękujemy, że możemy tutaj mieć ich, że możemy cieszyć się razem z nimi i kroczyć za Tobą. Tobie chwała, Ojcze, za wszystko. Amen. Amen. Amen. Słuchajcie, to chyba wszystko. Tradycyjnie miłujmy się nawzajem. Tak, amen.